सामेद उत्तरार्चिक पंचमो अध्याय प्रत्यय से लेकर वेद सा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शुद्ध स्वरूप ऋषियों तथा भजन किए जाने योग्य परमेश्वर, व्यापक तथा दिव्य गुण वाली तेरी वेद रूपी वाणियां ज्ञान के साथ धारण करने वाले अंतःकरण में प्रकट होती हैं। तंत्र तेरी प्राप्ति के लिए अपने को पवित्र करने वाले मंत्रष्टा लोग अपने अंतःकरण के द्वारा उन्हें स्थूल रूप में प्रकट करते हैं। उभयता से लेकर सिद्धि दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। शुद्ध नित्य और सत्य स्वरूप परमेश्वर की ज्ञान रूप किरणें व्यवहार और परमार्थ रूप से व्यापक हो रही हैं। यदि मनुष्य पवित्र कर्म में वर्तमान रहकर शुद्ध होता है तो वह शीत धारण करता हुआ भी परमेश्वर में स्थित हो जाता है। विश्वास से लेकर राजसि तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सब के साक्षी परमेश्वर, सत्य स्वरूप तथा सर्वशक्तिमान, तेरी महान महिमा सारे नाम जन्म और स्थानों में व्यापक हो रही है। हे प्रभु, सारे संसार का स्वामी तथा सर्वव्यापक तू अपनी शक्ति से सबको पवित्र करता हुआ शासन कर रहा है। पवमानों से लेकर बृहता पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सब पदार्थों को पवित्र करने वाला सूर्य द्यूलोक संबंधी विचित्र विद्युत के समान महान अग्नि में तेज को उत्पन्न करता है। पवमान से लेकर अर्शति दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शुद्ध स्वरूप तथा तेजस्वी परमेश्वर, तेरा निर्दोष आनंद रस अनेक बार प्राप्त होने वाले प्राकृत जगत को प्राप्त होता है। पवमानस्य ते रसों से लेकर स्वत्रिशे तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तेजो युक्त बलवान तेरा आनंद रस प्रकाश तथा सारे सुखों को दिखाने के लिए विराजमान हो रहा है। प्रयत गावा से लेकर त्वचम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। शीघ्र लाभकारी तेज गतिशाली सूर्य की किरणें चरम रोग का नाश करती हुई जल के समान पृथ्वी पर फैलती हैं। सुवितस्य से लेकर अव्रतम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भजन करते हैं। मर्यादा तोड़ने, कठिनाई से परास्त होने वाले तथा अकर्मी नीच कर्मचारी का तिरस्कार करते हैं। श्रीनवे से लेकर दिवी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मैं वर्षा की ध्वनि के समान शुद्ध स्वरूप तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति को सुनता हूँ। उसी की व्यवस्था से अंतरिक्ष में बिजलियाँ चमकती हैं। आप वस्व से लेकर वीरवत चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सर्वेश्वर सर्व आधार परमेश्वर, तो हमें गायें घोड़े स्वर्ण तथा वीर पुत्र आदि से युक्त पर्याप्त अन्न आदि भोग्य पदार्थ प्रदान कर। पवस्य से लेकर रश्य में भी पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे सब के साक्षी परमेश्वर, तो उषा को अपने किरणों से सूर्य के समान महान ध्रुव और पृथ्वी लोक में व्यापक होकर सुखी करता है। परिन से लेकर विष्टपम छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो पृथ्वी के समान हमारा कल्याण करने वाली वेदवाणी से लोक को भली भांति सुखी कर। प्रथम खंड समाप्त। आशु अर्श से लेकर ब्रुवन पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, शीघ्रकारी तो अपने प्रेम में स्वरूप से ज्ञान देता है। तेरा विषय में ऐसा ही विद्वान लोग कहते हैं। कृष्वन से लेकर परिस्त्रव दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू अपवित्र को पवित्र करता हुआ तथा जनता के लिए अन्न आदि भोग्य पदार्थ को प्रदान करता हुआ द्यूलोक से वर्षा को प्रेरित कर। आयम सा से लेकर व्यक्षरत तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सूक्ष्म गति वाला जो परमेश्वर द्यूलोक से सिंधु की गहरी धार पर्यंत सारे संसार में भली प्रकार व्यापक हो रहा है, वही सबका संचालन करता है। सुत एति पवित्र से लेकर विरोचयन चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता अपने प्रक्रम से प्रकाश को पुष्ट करता हुआ सबका साक्षी तथा प्रकाशक परमेश्वर समस्त पदार्थों में व्यापक हो रहा है। आ विवासन से लेकर मधु पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्राणे अथवा ने सभी पदार्थों को स्थान देता हुआ जीवात्मा के लिए आनंद रस को सींचता है। समीचीना से लेकर पीते छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उपासक लोग स्तुति करते हैं तथा जीवात्मा की रक्षा के निमित्त अज्ञान नाशक तथा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर के प्रति आदरणीय स्तुतियों से प्रेम दर्शाते हैं। हिनमंती से लेकर महीयुष पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, गमनशील अपने आप फैलने वाले जल सूर्य को प्राप्त होते हैं और महत्व चाहने वाले भक्त जन महान परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। पवमान से लेकर आविश दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शुद्ध स्वरूप परमात्म देव सृष्टिकर्ता, तो विद्वानों के लिए अपनी शक्ति से सारी संपदाएं प्रदान कर। आप अवमान से लेकर संयतम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, तो सारे दिव्य पदार्थों के लाभ तथा अन्न के निमित्त प्रशंसनीय और निमित्त वर्षा कर। द्वितीय खंड समाप्त। जनस्य से लेकर शुचि पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रजा की रक्षा करने वाला सदा सावधान तथा शोभन प्रकर्म वाला परमेश्वर नित्य नए कल्याण के लिए संसार को पैदा करता है। जल आदि पदार्थों से उनका अनुमान होता है, वे शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप है, वे अपनी महान दिव्य शक्तियों से मनुष्य मात्र को प्रकाश देता है। तम अग्नि से लेकर अंगिरा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, विद्वान लोग सबके हृदय देश में स्थित तथा प्रत्येक कारण द्रव्य में व्यापक तुझे प्राप्त करते हैं। हे सर्व अंतर्यामी, ध्यान के द्वारा अन्वेषण किया गया तो सब बलों से बड़े बल आत्म बल को उत्पन्न करता है। ज्ञानी लोग तुझे सबका रक्षक कहते हैं। यज्ञस केतुम से लेकर सुक्रतु तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उपासक मनुष्य ज्ञान यज्ञ के जताने वाले आधिकारण सबके हितकारी तथा जीवात्मा और सब 33 देव के साथ प्रकृति रूप रथ पर विद्यमान परमेश्वर का जीवात्मा में साक्षात्कार करते हैं। कर्म फलदाता महान ज्ञानी वे हृदय आकाश में स्थित होता हुआ साक्षात किए जाने के योग्य होता है। अयम वा मित्रावरण से लेकर हवम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जल को बढ़ाने वाले प्राण और उदान के द्वारा ये सोमलता आदि वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इस संसार में वे दोनों हमारे शब्द को सबके सुनने योग्य बनाते हैं। राजानों से लेकर अशाते दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परस्पर हानि न पहुंचाने वाले प्रकाशमान प्राण और उदान वायु में सनातन असंख्य स्तंभों वाले तथा उत्तम संसार रूप स्थान में व्यापक होते हैं। तौ साम्राज्यों से लेकर अनवहरम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, भूगोल आदि में विराजमान जल को उत्पन्न करने वाले प्रकृति से उत्पन्न तथा सारे व्यवहारों के रक्षक प्राण और उदान सरलता से साथ मिल जाते हैं। इंद्रो दधीचों से लेकर नव पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सदा एक रस परमेश्वर वेदवाणी की संविधाओं से 90 पर्यंत नव के पहाड़े की संख्याओं के नव के समान अज्ञान का नाश करता है। इच्छन से लेकर शरणामती दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वैज्ञानिक पुरुष मेघों में छिपी हुई अग्नि के श्रेष्ठ भाग बिजली को जानने की इच्छा करता हुआ अंतरिक्ष में प्राप्त करता है। अत्र अह से लेकर चंद्रमस ग्रह तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मंडल में ईश्वर का ही नाम अंतर्निहित है ऐसा मानते हैं। इयम वामस्य से लेकर अजनी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मुक्त जीवर परमेश्वर, मेरे मन से ये आप लोगों की स्तुतियां मेघ से वृष्टि के समान स्वभावता उत्पन्न होती हैं। श्रुणुतम से लेकर धीय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीवर परमेश्वर, तुम दोनों स्तुति करने वाले की पुकार को सुनते हो, स्तुतियां स्वीकार करते हो तथा कर्मों को पूर्ण करते हो। मां पापात्वाय से लेकर निदे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव और परमेश्वर, आप दोनों हमारे द्वारा पाप चरण हिंसा निंदा की सिद्धि ना होने दें। तृतीय खंड समाप्त। पवस्व से लेकर मदा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे दुखहर्ता परमेश्वर, बालदादा तथा आनंदकारी तो विद्वान ऋत्विक तथा वायु आदि की रक्षा के लिए सर्वत्र व्यापक हो रहा है। सम देवे शोभते से लेकर आधव्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुखों की वर्षा करने वाला, वेद ज्ञान का दाता, प्रिय पितृकर्ता तथा नित्य परमेश्वर जीवों के साथ जगत के कारण प्रकृति पर अधिष्ठाता होता हुआ विराजमान है। पवमान धिया से लेकर वायु आरोह तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पितृआत्मा विद्वान पुरुष, कर्म के द्वारा सबका हितकारी तो परमात्मा को लक्ष्य में रखकर उपदेश करता हुआ धर्म से वायु पर चढ़ता है अर्थात उन्नत होता है। तो अहम से लेकर ताम इही पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पोषण करने वाले विद्या के धनी विद्वान पुरुष, मैं प्रतिदिन तेरी मित्रता में सुखी रहता हूं, कई बाधाएं मेरे सामने उपस्थित होती हैं, तुम आवरणों को दूर कर। तुम अहम से लेकर पपीतम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विश्वंभर परमेश्वर, तो सबसे परे है, रात और दिन तेरे ज्ञान का दोहन करता हुआ मैं तेरे समीप तेज से अत्यंत तपते हुए सूर्य को पक्षी विशेष की भांति पहुंचता हूं। पन्नांग अक्रमित से लेकर वीति भी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस संसार को पवित्र करने वाला जो विशेष ज्ञानी पुरुष सारे संसारी संग्रामों को पार करता है उस मेधावी को सब लोग प्रशंसाओं से शोभित करते हैं। आयोनिम से लेकर सिद्ध तो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तेजस्वी विद्वान पुरुष निमित्त कारण परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ऊपर उठता है, कामनाओं को सफल करने वाला परमेश्वर पुत्र रूप में उसे प्राप्त होता है, तदंतर वह विद्वान पुरुष मोक्ष धाम में विराजमान होता है। नू नौ से लेकर सहस्त्रिनम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, तो हमें हमारी असंख्य और महान संपदाएं सब ओर से प्राप्त करा। चतुर्थ खंड समाप्त। पिबा से लेकर न अरवा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञान नाशक तथा व्यापक परमेश्वर, तो जिस विद्वान पुरुष की रक्षा करता है वह तेरी स्तुति करता है, और हांकने वालों के हाथों से नियंत्रित अश्व के समान तेरी प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करता है। यह ते सलेकर मम तो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अज्ञान नाशक सर्वव्यापक और सबको बसाने वाले परमेश्वर, योग्य तथा सुंदर जो व्यक्ति तेरी स्तुति करने वाला है, जिसके द्वारा तू सब जानता के अज्ञानों का नाश करता है, वे तुझे स्तुतियों से प्रसन्न करें। भोदा से लेकर जुषस्व तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सकल यज्ञों के स्वामी परमेश्वर, विद्वान पुरुष तेरे विषय की जो स्तुति करता है उसको और इस मेरी प्रार्थना को भी तू भली भांति जानता है। तू उपासना ग्रह में की हुई वैदिक स्तुतियों को स्वीकार करता है। विश्वास से लेकर त्विष्णम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य लोग एकत्र होकर श्रेष्ठ क्रियाओं की सिद्धि के लिए स्थिर स्थान में सारे संग्रामों को नीचा दिखाने वाली, सब तरफ से मारने वाली, स्वभाव से तेज बलवान, चंचल तथा वेगशाली विद्युत को तीव्र करते हैं और प्रकाश के लिए उत्पन्न करते हैं। नेमी से लेकर ऋक्व भी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, मैं धाविजन स्तुति के द्वारा उपासना रूप यज्ञ में दुष्टों के लिए वज्र रूप तथा वेदों का उपदेश करने वाले परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। तेजस्वी किसी से द्रोह ना करने वाले और कर्तव्य पालन में तत्पर तुम लोग भी मंत्रों से उसकी स्तुति करण गोचर करो। समूह रे भाषों से लेकर समुति भी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्योंकि वह सारे सुखों का स्वामी, हमारी उन्नति के लिए सब नियमों का धारण करने वाला तथा सारी शक्ति और रक्षाओं से युक्त है, इसलिए उपासक लोग शीर और आत्मबल की रक्षा के लिए उस परमेश्वर की ही स्तुति करते हैं। यह राजा से लेकर गिरि ने पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्वतंत्र जो शासक मनुष्यों का राजा, रथ आदि यानों से शत्रु पर चढ़ाई करने वाला, सारे संग्रामों को पार करने वाला तथा विघ्नों का संहार करता है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इंद्रम से लेकर सूर्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बहुतों का संहार करने वाले सेनापते, तो उस इंद्र को सुशोभित कर जिसने प्रजा की रक्षा के लिए हस्त्र से नक्षत्र धारण किया है तथा संसार में दर्शनीय महान देव सूर्य के समान रक्षा और तेज को धारण कर वर्तमान है। पंचम खंड समाप्त। पर प्रिया देव से लेकर कविक्रतु पहला श्लोक जिसका भावार्थ है, संसार का कल्याण करने वाला महान ज्ञानी तथा वेद रूपी काव्य का कर्ता परमेश्वर विज्ञानी पुरुष को ध्रुव और पृथ्वी लोक में स्थित सभी पदार्थों की आयुओं का वेदों के द्वारा ज्ञान कराता है। सुनो से लेकर मही रीता वृक्षा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता शुद्ध स्वरूप महान परमेश्वर, उत्पन्न मात्र की माता तथा स्वयं उत्पन्न और सत्य नियम पर भरने वाले और ध्रुव और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है। प्र प्र श्याय से लेकर पनिष्टे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, प्रीतिपूर्वक सेवित तुम निवास और संपूर्ण व्यवहार की सिद्धि चाहने वाले तथा द्रोह रहित मनुष्य की स्तुति और ज्ञान की सिद्धि के लिए प्राप्त होता है। तम से लेकर घोषयन पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे दिव्य गुण संपन्न पितृआत्मा योगिन, तेजस्वी तू अपने पूर्व जन्म को योग के द्वारा प्रकट करता हुआ शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। येन से लेकर श्रमवासी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर की शक्ति से नवीन किरणों वाला सूर्य अपने प्रकाश का विस्तार करता है तथा जिसकी कृपा से दिव्य सुख में विद्यमान ज्ञानी लोग शक्ति का संचय करते हैं तथा जिसकी दया से उत्तम मोक्ष का यश प्राप्त करते हैं, वे परमेश्वर हमारी रक्षा करें। सोमा से लेकर कनिक्रदत्त पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सबको पवित्र करने वाला शुद्ध स्वरूप परमेश्वर सृष्टि के आदि में वेदवाणी का उपदेश करता हुआ ज्ञान के प्रकाश से प्रकृति से उत्पन्न हुए आवरण अज्ञान को धो देता है। धी भी से लेकर समस्वरण दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मेधावीजन ज्ञानवन कारण वन में क्रीड़ा करने वाले प्रकृति से परे तथा उत्पत्ति स्थिति परले से युक्त नाना लोकों के स्वामी परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने को पवित्र करते हैं। असर्जी से लेकर अशिष्यवत तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वायु के समान बलवान, अन्न आदि का दाता तथा सबको पवित्र करने वाला परमेश्वर, वेदवाणी को उत्पन्न करता हुआ विभूति वाले पदार्थों को रचता और आनंद की धारा बहाता है। सोमा पवते से लेकर विष्णु पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विषय ज्ञान का प्रकाश करने वाली, पदार्थों की पोषक, बाह्य ज्ञान का विस्तार करने वाली, गतिशील, विषयों में प्रेरित होने वाली, ऐश्वर्यशाली तथा विषयों में व्याप्त होने वाली इंद्रियों का प्रकाशक जीवात्मा गति प्रदान करता है। ब्रह्मा देवा नाम से लेकर रेभन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सकल दिव्य पदार्थों का महान ज्ञानी, बुद्धिमानों का पथ प्रदर्शक, वेद ज्ञाताओं का ऋषि, खोज करने वालों में सबसे महान, ज्ञान गुण वालों में महान ज्ञाता तथा भक्तों का पालक, स्तुति योग्य परमेश्वर, सूर्य आदि समस्त पदार्थों से परे है। प्र अविश विशत से लेकर गोशु जानन जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शुद्ध स्वरूप सारी कामनाओं को सफल करने वाला परमेश्वर, लहर को समुद्र के समान वाणियां, स्मृति समूह तथा ज्ञानों को प्रेरित करता है तथा अंतर्यामी रूप से सूर्य आदि लोकों का साक्षी वे इन व्यवहार के साधक पृथ्वी आदि कार्य द्रव्यों का अधिष्ठाता हो रहा है। षष्ठ खंड समाप्त। अग्निवो से लेकर सहस्वती पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग अपने पुत्र पौत्र आदि को बलवान विद्वान बनाने के लिए शिक्षा यज्ञ की वृद्धि करने वाले महान विद्वान आचार्य की सेवा में उपस्थित हो। अयम यथा ना से लेकर यश्यवता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार काष्ठों के विविध रूपों को बढ़ई जान बनाता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे नाना रूपों को बनाता है। उसी के ज्ञान से हम यशस्वी होते हैं। अयम विश्वास से लेकर नो गमत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर उत्तम गुणों वालों को सारी संपदाएं प्रदान करता है, वह हमें सकल भोग्य पदार्थों के साथ प्राप्त हो। इमम इंद्र से लेकर साधने पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू श्रेष्ठ अमर तथा सुख का उपभोग करने वाले इस पुत्र रूप जीव की रक्षा कर। पवित्र यज्ञ के स्थान में वेदवाणियां तेरे ही उद्देश्य से की जाती हैं। नकी त्वच से लेकर आंची दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, क्योंकि तू वायु और अग्नि को नियम में रखता है, इस कारण तुझसे बढ़कर कोई महारथी नहीं, तेरे समान भी कोई नहीं। हे व्यापक प्रभु, तुझे शक्ति में भी कोई नहीं पा सकता। इंद्राय से लेकर सहा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग निश्चित होकर परमेश्वर की पूजा करो और उसके लिए स्तोत्रों का उच्चारण करो। पुत्र स्वरूप विद्वान जन जिसमें आनंद लाभ करते हैं, सबसे श्रेष्ठ तथा उस प्रभु को नमस्कार करो। इंद्र जुषस्व से लेकर चारु मदाई पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सबसे बढ़कर बलवान तथा अज्ञान नाशक परमेश्वर, अनंत से तृप्ति करने वाला तथा शोभन, तू हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, हमें ज्ञान दे और प्राप्त हो। मेधावी पुरुष के समान आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे उत्पन्न हुए ज्ञान की रक्षा कर। इंद्र जठर से लेकर अस्थो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, सूर्य के समान तू अपनी व्यापकता से उत्पन्न जगत को नए की भांति पूर्ण करता है। इस पुत्र रूपत भक्त की उपासना संबंधी हर्षकारी स्तुतियां विद्युत के समान तेरी सेवा में उपस्थित हों। इंद्र तुराशाट से लेकर सोमस्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हिंसकों का नाश करने वाला राजा परमेश्वर के आनंद में विद्यमान होकर, मेघ को सूर्य के समान, इंद्र बल को सन्यासी के समान, तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं को वीतराग के समान अपने शत्रुओं का तिरस्कार करता है। सप्तम खंड समाप्त, पंचो अध्याय समाप्त।